Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Zełenski liczy, że uczestnicy spotkania w Arabii Saudyjskiej będą dążyli do przywrócenia pokoju na Ukrainie. W stolicy odbyły się obchody 79. rocznicy rzezi Woli. Uroczystości zaplanowano przed pomnikiem ofiar przy ulicy Leszno. Niebawem jedno z głównych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Modlitewne czuwanie. W Arabii Saudyjskiej trwa dwudniowa konferencja o pokoju na Ukrainie. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przedstawi 10-punktowy plan pokojowy przygotowany przez przywódcę kraju. Sam prezydent Zełenski liczy, że światowi przywódcy zebrani na spotkaniu będą dążyli do przywrócenia pokoju na Ukrainie. W najnowszym nagraniu podkreśla, że im szybciej do tego dojdzie, tym szybciej rosyjskie bomby przestaną spadać na jego kraj. Różne kontynenty, różne polityczne stanowiska wobec problemów światowych, ale wszyscy zjednoczeni wokół priorytetu, jakim jest prawo międzynarodowe. I dlatego Ukraina zaproponowała plan pokojowy. Porządek międzynarodowy oparty na zasadach prawa, pogwałconego przez rosyjską agresję, musi zostać przywrócony. Ukraina została dziś ostrzelana rakietami z terytorium Białorusi. Pociski spadły w obwodach chmielnickim, winnickim i żytomierskim. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy, mieszkańcy stolicy i powstańcy wzięli udział w obchodach 79. rocznicy rzezi Woli. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem ofiar przy ulicy Leszno. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot odczytał list, który prezydent wystosował do uczestników uroczystości. Podkreślił w nim, że wielu niemieckich oprawców nie spotkała sprawiedliwa kara. Na Woli dokonano rzezi, ludobójstwa, bestialstwa i zawsze opisując historię tej dzielnicy będziemy sięgać po takie określenie. Bo tak też należy nazywać eksterminację, w której nie oszczędzano dzieci, kobiet, starców, pacjentów tutejszych szpitali, duchowieństwa, sierot i osób kalekich. Będziemy o tym mówić ze względu na pamięć o nich, ale też i rozgoryczenie spowodowane losami oprawców Woli. Wielu z tych, którzy wydawali rozkazy tutejszej hekatomby, nie doczekało się bowiem sprawiedliwości. Według szacunków podczas rzezi Woli mogło zginąć nawet 65 tysięcy osób. Papież Franciszek przyjechał na kampus łaski w Lizbonie. Powstał on w malowniczo położonym parku przy ujściu rzeki Tag, nieopodal mostu Vasco da Gama. Zgromadziły się tłumy pielgrzymów. Tu rozpocznie się czuwanie papieża Franciszka z młodymi. Wigilia jutrzejszej Wielkiej Mszy Świętej. Franciszek w Lizbonie rozmawia z młodymi o sprawach poważnych, mówił w TVP Info metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś. To, co papież im składa na głowę, na ramiona, to jest to, żeby odbudowali kościół, rzeczywiście, żeby go budowali w sposób odpowiedzialny. A tu w Lizbonie, właściwie całe Światowe Dni Młodzieży, jednak one mają taki bardzo mocny też wymiar społeczny. Był katechez o ekologii integralnej. Integralnej to znaczy, że młodzi chcą zarówno we właściwy sposób podchodzić do ziemi, jak i do ubogich. I potem była druga katecheza, również społeczna, o powszechnym braterstwie, o przyjaźni społecznej. To nie są już pytania tylko o Kościół, tylko to są pytania o świat i o to, jaki oni stworzą świat. Jutro podczas mszy papież ogłosi miejsce kolejnego globalnego spotkania młodych. Wojsko szykuje się już do swojego święta. 15 sierpnia w Warszawie na Wisłostradzie defilada, która będzie głównym punktem obchodów rocznicy zwycięskiej bitwy nad bolszewikami. Jak mówił w Polskim Radiu 24 major Michał Tomczyk z Centrum Operacyjnego MON, defilada będzie dużym wydarzeniem, chociażby z powodu tegorocznej sytuacji geopolitycznej wojny na Ukrainie. Warszawa jest miastem, które przeżyło własną śmierć. Jest to symboliczna sprawa przejść Wisłostradą w takich okolicznościach. Tutaj nie ma żadnych podtekstów. Jest to oczywiście jakaś demonstracja siły, gotowości Wojska Polskiego, nowoczesności, bo można byłoby to mówić o najnowszych czołgach Abrams K2, K9 jeszcze kilka lat temu. Naprawdę też nie do pomyślenia, żeby taki sprzęt już teraz jechał na warszawskiej defiladzie. Wszystko to przyspieszyło. Trwa modernizacja, zwiększamy liczebność. 15 sierpnia ulicami Warszawy przemaszeruje około 2000 żołnierzy. Będzie można też zobaczyć 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz ponad 90 samolotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, będzie padać i grzmieć. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie do 100 km na godzinę. Termometry pokażą od 16 stopni na zachodzie do 24 w centrum i około 32 na Suwalszczyźnie. Zapraszamy do reklamy.

Trzygłowicowe. No tak, trójka. To teraz mniej techniki, a więcej uczucia. Te pierwsze kasety to był Modern Talking, to był Savage. Starszy syn bardzo lubi ZZ Top. Tych kaset już teraz nie mam, ale są to takie niezłe smaczki. I jest mi miło i tak sobie teraz słucham naprawdę z taką nostalgią. No i właśnie o to chodzi i tak ma zostać. Savage, Only You. Dobrze, 227 trójek. O Walkmanach też może tak kilka słów, na przykład o takim naszym kajtku, chociażby 227 trójek. Kasia First, Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Rządkowski, my tutaj we trójkę w Departamencie Rytmu do północy oczywiście zapraszamy do nas. A teraz utwór z tego roku, ale zdecydowanie słychać tutaj inspiracji latami 80. Program Trzeci Polskiego Radia. It's just love. everyone. Got to help, but we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, but we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Polskiego Radia. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi ozakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łatwiej się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Cicho luz, łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść. Za świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor wybieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro. Po 22. Tu i teraz Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu. To i dobre myśli, i dobre wspomnienia, a także można się cały czas nasycać. 227 trójek. Nawijanie było fajne, jak ołówek miał te kąty i wtedy się łatwiej nawijało, nie okrągły. Kanciaty ołówek i nawijanie było super. żeby ta taśma wróciła do swojej pozycji, bo najgorsze jak się poplątało, to wtedy był koszmar. Wtedy trzeba było wyciąć, okleić i od nowa. A ten swoje okrągłym, jak mówiliśmy, też można było dać radę. Dobrze, tyle zaczarowanego ołówka. To teraz z trójki przeskakujemy na dwójkę w przeszłości. Warto wspomnieć o programie drugim Polskiego Radia i w piątkowych audycjach po 22 Bogdana Fabiańskiego się w latach 80. nagrywało muzykę dyskotekową. Często puszczał całe płyty. Fajna sprawa. Zawsze wyczekiwałem tej audycji i nagrywało się. A zdecydowanie tak. Pozdrawiamy redaktora Fabiańskiego. Co jakiś czas widzimy się tutaj na Myśliwieckiej. Bogdan niezmiennie również DJ-sko aktywny. I proszę Państwa, od lat jesteśmy na ty. My byliśmy pierwsi. Dobra, tyle tej autoreklamy. Wracamy do grania. Okej, no to z lat 80. teraz w trójce. Kim Wilde. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Cinderella cut it up one time. Up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat? I doubt it. All right,

złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Życie. Departament w Trójce, 15 minut do 23, program trzeci włączony, spać się nie chce. Taśmy w tych kasetach często się rwały i co się wtedy robiło? Klejało się je. Mój mąż robił to doskonale. Poza tym taśmy trzeba było przewijać, po prostu, żeby pod wpływem słońca, ciepłej temperatury mogły puchnąć. No to taką taśmę teraz przewijamy na drugą stronę, a tutaj chyba trafiliśmy na nagranie programu Szansa na sukces. Bella, bella donna, wiecie, takie piękne, idziemy nad morze, bo maleńki kawiarenki. Bella, bella donna, dziękuję. Bardzo proszę, trójka włączona, chce się śpiewać. Idealnie, 227 trójek, to tutaj będzie 5 razy. Bella, who do you think you are w trójce Spice Girls. The race is on to get out of the bottom. The top.

Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon